dat was... Dat was The Old Spinning Wheel van de Spotnix. Dat was best wel aardig. En dan krijgen we nu een flexidisc van de vereniging Vrienden van het Residentieorkest. En dat is Paul van Vliet. Ja, Paul tussen haakjes Pepijn van Vliet. In gesprek met Wim van Otterlo en het Residentieorkest. Meneer Van Otterlo, voor u zit een muzikale leek. Ik hou wel ontzettend van muziek, maar ik luister naar muziek zonder precies te weten wat ik hoor. Muziek komt bij me binnen, of het komt niet bij me binnen, maar het brengt iets in mij teweeg. Het maakt me vrolijk, melancholiek, beklemd, geërgerd, bewogen, zorgeloos of opstandig. En ik zou nou zo graag eens van u willen weten, hoe reageert u nou op muziek? Ja, ik geloof dat ik in principe net zo reageer als u. Alleen iets bewuster. Ik geloof dat er in dit opzicht geen verschil is, geen wezenlijk verschil tussen een leek, iemand die van muziek houdt, en een muzikus. Muziek is dus voor u eigenlijk een gevoelsmatig, zuiver gevoelsmatige kunst. Ja, het is een gevoelsmatige kunst vanaf het moment dat je het hoort, maar het is niet alleen maar een gevoelsmatige kunst voor degene die het maakt. Een componist die werkelijk niet precies weet wat hij neerschrijft, kan nooit een goed componist zijn. Evenmin als een architect een kerk gaat bouwen zonder dat hij weet wat eruit wordt. Die maakt ook van tevoren een schema en dat doet een componist dus ook. Bestaat er nou voor u een soort supermuziek, een componist waarvan je zegt, ja, die heeft nou muziek gemaakt waar alles in zit. Die daarom muziek heeft gemaakt waarvan je kunt zeggen, ja, dat is muziek van alle tijden. Ja, er bestaat wel zo'n componist en dat mag ik dan tevens wel mijn lievelingscomponist noemen. Ik geloof dat deze componist inderdaad van alle tijden is. Dat is natuurlijk heel moeilijk om het zo definitief te stellen. Maar het is wel een muziek van een uiterste perfectie die een muzikus in alle opzichten volkomen bevredigt. Nou heeft u dat gehoord, meneer Van Vliet. Wat is uw reactie daar nou op? Ja, een gevoel van rust, van evenwicht. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar van ja, een soort complete muziek. Ja, dan is er ook nog een ander soort muziek die ook compleet is. Misschien niet zozeer muzikaal, als wel wat betreft de verschillende sentimenten die erin zijn verenigd. Een componist die werkelijk van het ene uiterste in het andere valt en een enorme gevoelsscala in zijn muziek weergeeft. Als ik een concert bezoek en ik zie dan de gemiddelde concertbezoeker zitten met de serene rust die hij verspreidt, dan vind ik dat eigenlijk vaak soms een beetje gek. Omdat er ontzettend veel muziek is waarbij ik zelf de behoefte krijg om te bewegen. Ja, ik kan me volledig voorstellen wat u bedoelt. Er is natuurlijk zonder twijfel veel muziek die zeer opwindend is. Ik denk aan een symfonie van een beroemde componist waarvan Wagner heeft gezegd dat het als het ware de apotheose van de dans is. Nee, dat was geen dansmuziek. Zeker niet geschreven als dansmuziek. Het heeft een danskarakter. Maar er zijn een aantal stukken in ons repertoire die wel degelijk als dansmuziek geschreven zijn. Ik noem maar op een fragment van een ballet. Thank you. Er is ontzettend veel muziek waar je warm van wordt. Maar er is ook muziek die je naar de keel grijpt, die je beklemt. Ja, ook juist dat beklemmende kan je natuurlijk gelukkig maken, merkwaardigerwijs. Omdat het ook een schoonheidsontroering kan geven. Een zeer frappant voorbeeld daarvan zou ik willen laten horen in het volgende fragment. Wat geschreven is naar aanleiding van een zeer beklemmend Grieks drama.